بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه ولمن دعا بدعوته الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مباركة إبراهيم از جملة سورة هاي مكي در ترتيب نزول 72 سورة است و در ترتيب مصحف 14 سورة بعد سورة مباركة نوح نازل گردیده مجموعه کلمات سوره 831 کلمه است و مجموعه حروف آن 3834 سوره مبارکه چون از جمله سوره های مکی است و بارهای موضوع توضیح شده که هدف سوره های مکی همان ترسیخ عقیده در باب وحدانیت الله جل جلاله اثبات رسالت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و رد شکوک و شبهات در این دو اصل و اثبات معاد یعنی زنده شدن بعد از مرگ و آنچه که تعلق بعد از ختم از جهان دارد از طرف دیگر سوره مبارکه و سوی توحید که همان هدف اصلیش است مخالفین را هشدار می دهد از عذاب الهی و موضوع دیگری سوره ارسال رسول بر زبان هر قومش است که در حقیقت تسلی است برای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ذکر می کنند داستانهای انبیاء گذشته را از جملهش دعاهای حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را بعد از بنای کعبه که دعاها کرد تا در حقیقت وصیت نیکویست برای هر انسانی که به الله جل جلاله التجا می کند و در رابطه به اعمال خود را مسئول می پندارد مثال جالبی از شخصیت والای مؤمن و از یک انسان بیدین و کافر در طی مثال درخت طیبه و خبیثه می زند باز به بیان احوال قیامت و انواع عذاب آن را شرح می دهد. در اخیر تأخیر عذاب را از کفار و روز قیامت حکمت آن را برای ما شما بیان می دارد. در سوره مبارکه رعد ذکر شد که قرآن کریم به زبان عرب نازل شده تا که تفسیر خوبی در رابطه با همه ارزش ها برای کل جامعه بشری بدهد. در سوره مبارکه ابراهیم هدف نزول را توضیح می دهد که همان اخراج مردم از تاریکی به طرف روشنی است. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور الف لام را الف لام را ای سوره است از کتابی که نازل کردیم آن را الیک به سوی تو الف لام را ای سوره از کتابی است که نازل کردیم آن را الیک به سوی تو لتخرج الناس من الظلمات الى النور تا بیرون بکنی مردم را از تاریکی به سوی روشنی بنان در این صورت هذه الف لام را کتاب انزلناه می شود و می شود که کتابون خودش خبر شود برای مبتدای محذوفه که هذا کتاب انزلناه الیک این کتاب است که نازل کردیم آن را به سوی تو لتخرج الناس من الظلمات الى النور تا بیرون بکنی مردمان را از تاریکی کفر و شرک بدبختی مادی و معنوی به طرف روشنی کتاب انزلناه هذا کتابون، این کتاب است که انزلناه و نازل کردیم آن را. در موضوع رفع صفت می شود انزلناه برای کتاب. الیک بسوی تو ای پیغمبر، لتخرج الناس، تابیرون بکنی مردمان را. ببینید که هدف لام در لتخرجه برای عاقبت است. در عاقبت و در اصل این کتاب بیرون آورنده است. الناس مردمان را من الظلمات از تاریکی ها. ظلمات را جمع می رود می آرد و نور را مفرد. بخاطر که همیشه تاریکی یک تاریکی نیست. تاریکی نفاق، تاریکی کفر، تاریکی شرک، تاریکی خرافات. از این کلش که کتاب چی میکنه؟ مردم را بیرون میارد الى نوری به طرف روشنی وحی الهی. و بیرون آوردن هم به اساس خواسته خود یک انسان نیست. به اذن ربهم، به حکم پروردگار ایشان، الى صراط العزیز الحمید، و سوی راهی که راه خدایی که العزیز غالب الحمید ستوده کرده شده است. این هم به حکم پروردگاری که غالب و حمید است صورت می گیرد. الله الذی، آن معبود بر حقی که له ما فی السماوات و ما فی الارض، مرعور است آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است. اللهی انگامی که ایره مجرور می خوانیم بدل می شود از العزیز الحمید و می شود که الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض برفع خوانده شود، که هم یک قرائت صحیح هست. در این صورت الله مبتدا می شود، رفعش به اساس مبتدا می شود. الله المعبود بر حق که الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، که او راست آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است. و ویل للکافرین، و مصیبت از کافران را، من عذاب شدید، از عذاب سخت. ویل در قرآن کریم معانی متعدد می دهد. یکی می شود به معنی نفرین هم شود. و ویل للکافرین، نفرین باد کافران را. و ویل به معنی وادی از جهنم. و ویل به معنی هر گونه عذاب، هر نوع عذاب. الذين يستحبون الحياه الدنيا، کافری که مورد عذاب الله جل جلاله قرار گرفته کیست؟ الذين آنان که يستحبون الحياه الدنيا، که اختیار میکنن زندگانی دنیا را. يستحبون به معنی یؤثرون، اختیار میکنن زندگی دنیا را، علی الاخره، به آخرت. و یصدون عن سبیل الله، و باز میدارن مردمان را از راه الله جل جلاله. و یبغونها عوجا و می طلبن در آن کجی را. راه واحد الله را در آن کجی برش پیدا می کنن. خواسته های خود را در او جای می دهد. اولئک فی ضلال بعید، آن گروه در گمراهی دور از حق قرار دارن. بنان کفار همیشه برای بشریت راه های کج را به خاطر منافع زودگذر خود تعیین می کند. آیا اونها گذاشته می شوند که چنین کار بکند؟ نه. الله جل جلو پیغمبرها را فرستاد، شریعت را فرستاد تا مردم را از این خلا نجات بدهد. و ما ارسلنا من رسول، و نفرستادیم هیچ پیامبری را، الا بلسان قومه، مگر به زبان قوم او، مگر به زبان قوم او، لیبین لهم، تا بیان بکنند برای فهم ایشان راههای صحیح و راههای غلط را. راه صحیح و راه غلط را برشان تعلیم بدهد که راه صحیح چیست، راه غلط چیست. فیضل الله، پس گمراه سازد الله جل جلاله، من یشاء، هر که را بخواهد و بعد انتخاب خودش. و یهدی من یشاء، و الله هدایت میکند کسی را که بخواهد به انتخاب خودش. خودش انتخاب میکنه که راه خوب چی است، راه بد چی است. و هو العزیز الحکیم، و اوست غالب و با حکمت. اون ذات عظیم هم غالب است و هم با حکمت است که چرا انسان ها را چنین وقت می دهد. و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا، بخاطر توضیح این نکته که مردم و کفار همیشه راه های غلط و کج را برای مردم می خواهد، ولی خداوند متعال چنین نکرده که اونها را بگذارد و مسلط بوده باشد، بلکه بخاطر توضیح راه راست پیغمبرها را فرستاده از جملش ولقد ارسلنا موسى و هر انما فرستادم حضرت موسی علیه السلام را به آیاتنا به نشانی های خود. با مجرد که بنی اسرائیل جدا می شود از فرعونی ها و فورا بر شریعت داده می شود، چگونگی سیستم نظام برش داده می شود، و در وقتی که انوز جدا هم نشده، الله پیامبر خدا جهت تربیت اوزنها و رفتن اوزنها به طرف الله می فرستاد. به آیاتنا به نشانی های خود ما گفتیم ان اخرج قومک، اینکه بیرون بیار قوم خود را من الظلمات از تاریکی ها. ان اخرج قومک، قومت را بیرون بیار من الظلمات از تاریکی، از تاریکی ها الی النور به سوی روشنی، و ذکرهم به ایام الله، پند ایشان را به روزهای الله، و ذکرهم به ایام الله، اینا را به روزهای الله چی بده؟ اینا را پند بده. ایام الله ببین که میشه نعمتهای الله جل جلاله، اینا را پند بده به نعمتهای الله جل جلاله که چقدر در اختیار قرار، چقدر در اختیار قرار گرفته. و یا هم و ذکرهم به ایام الله، اینها را پند بده و نصیحتشان بکو با اومدهای گذشتهی که از اینها تیر شدن، اونا را یادآور برش بگو، برش بگو که ای بنی اسرائیل، شما از قوم عاد و از قوم سمود و از قوم های دیگری که اونها عذاب دیدن و از بین رفتن قوی تر نیستید. و از طرف دیگری و ذکرهم به ایام الله، نعمتهای الله جل جلاله که برش داده شدن، یک یک گوله برای شرح بده. الله چقدر احسان با شما کرد. این فی ذلک مسلما، در توضیح تاریخ اقوام گذشته و همچنان در یادآوری نعمت های الله جل جلاله، لآیات نشانی هاست، لکل صبار شکور، هر صبر کننده را بر بلا شکور، هر گوینده، هر گوینده را به آن که ستایش میکنه الله را. و اذ قال موسى لقومه، و یاد کن آن وقت را که گفت حضرت موسی علیه السلام برای قوم خود، اذکروا نعمت الله، یاد کن احسان الله را، نعمت الله را، علیکم بر خویشتن، اذ انجاکم من آل فرعون، چون نجات داد شما را از آل فرعون، یسومونکم سوء العذاب، میرسانیدن برای شما بدترین عذاب، و یذبحون ابناءکم، و ذبح میکردن فرزندان شما را، و یستحیون نساءکم، و نگاه می داشتن زنان شما را، و فی ذلکم بلاء، و در این حال، و در این حال بلاء من ربکم عظیم، امتحان بسیار بزرگی بود از طرف الله جل جلاله، و فی ذلکم، و در این حال بلاء من ربکم عظیم، امتحان بزرگی بود بر بالای شما از طرف پروردگار بزرگ. و ببینن که هر قدر که انسان نعمتهای الله را یاد بکنه متواضع می شود. وقتی که ای پیشتر گفت که شما و ذکرهم به ایام الله، نعمتها و احسانها الله را برشان یاد آور شو ای پیغمبر. چه رقم یاد آور شو؟ اندامی که قتل فرزندها و تجاوز را به نوامیس و چگونگی بیچارگیتان را یاد آور شوید، بعد نباید در مقابل حضرت موسی علیه السلام و شریعت الهی استادگی بکنید. و اتعدنا ربکم، و آن وقتی که اعلام کرد پروردگار شما، لئن شکرتم، که اگر شکر کنید، لازیدنکم، خامخا زیاد دهم شما را، و لئن کفرتم این عذابی لشدید، و اگر ناسپاسی کنید، هر آن عذاب من سخت است. ببینید که پروردگارتان انگامی که اعلام کرد اربندی که شکر و سپاس نعمت الله را ادا بکند، لازیدنکم، برایتان می افزایم نعمت را. و تعویض که شکر به معنی از این نیست که ما به زبان بگیم شکر شکر شکر گفته بریم. نعمت الله را در جایی که الله حکم کرده استعمال بکنیم و از اسراف و تبذیر جلوگیری بکنیم و در نعمت الله جل جلاله حسب توان و قدرت کسی دیگری را شریک بکنیم، با اونها هم جای بدهیم. بعد سپاس الله را بگیم که یا الله، تو این نعمت را در حالی که من از نظر ظاهری و باطنی جور بودم موجب ای را برم دادی، سپاس این حالت را هم بکنید. نشود که اگه انسان نعمت را استفاده بکند ولی در اعمال و در عقیده ظلم بکند، یا هم کسایی که در پهلویشان قرار دارند با اونها چیزی را کمک نمی کنن، همش را برای خود استفاده می کنن. این مردم مردم های سپاسگزار نیستن. بنان یک انسانی که در سر سفره دسترخوان خود انواع اطعمه را میگذارد و دیگران نمی دهد، از او به جای تلف می شد. این مردم اگر در اخیر کل قرآن کریم را هم تلاوت بکنه، این سپاسگزار نعمت الله نیست، این شاکر نعمت الله جل جلاله نیست، بلکه شکر امان استفاده از نعمت و مطابق شریعت اسلامی، دوم و کاربرد از قوتی که گرفته در راه دین و گسترش دین. این سپاس میگوید لعزیدن نکن، الله می خامخا نعمت خدا بر شما می افزایم. ولئن کفرتم، و اگر ناسپاسی کردید، این عذابی لشدید، مسلمن عذاب و عقوبت من سخت است. یک سوال یک تعداد میکنن که کفار خواهین هیچ شکر هم نمیکشه، باز هم مال دنیایشان زیاد میشود. قرآن کریمی جواب بر شما میدهد و در ذهنتان باشد. پسندر باز میه که الله میفرمه که اگر با مسلمان ها سخت واقع نمیشد و مسلمان ها در فتنه نمیفتیدن، ما برای کفار به خاطر زی که از این دنیا صرف استفاده بکنن، حتی دستگیرهای دروازهشان هم از طلا برش می ساختیم، دستگیرهایشان هم از طلا برش می ساختیم. در مقابل آخرت این زندگی هر قدر که بیشتر و قوی بوده باشد، قرآن کریم میگه هیچ اعتباری ندارد و نباید مسلمان فرزو فریفته شود. و به مسلمان هم ارگاه سپاسگزار نعمتهای الله بوده باشن، از امی دنیا هم بهترین زندگی برش می دهد. و قال موسی، و گفت حضرت موسی علیه السلام بعد از بیان ای است که او مردم سپاس بکنه نعمتهای الله را و کفران نکنید، این تکفر و انتم و من فی الارض، اگر کافر شوید شما و من فی الارض، و آنانی که در زمین هستن جمیعا، همه همگی که در زمین است کافر شود، فان الله لغنی حمید، هر آن الله لغنی بی نیاز حمید، ذاتا ستوده شده است، به ستایش مخلوق ضرورت نداره، ذاتا ستوده شده است. فان الله، پس به الله جل جلو ضرر شما نمیرس، فان الله لغنی، الله بی نیاز است. در حدیث پیامبر علیه السلام ارشاد میدارد که اگر کل بشریت در متقی ترین قلب یک انسان داخل شود و کلش به اون معیارها ساخته شود، در ملک الله چی را اضافه نمی کند. و اگر کل بشریت کافر شود و بیدین شود، از ملک الله چیزی را کم کرده نمی تواند. الم یأتیکم نبأ الذین، آیا نیامد است به شما خبر آنانی که من قبلکم پیش از شما بودند، قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح، قوم عاد و قوم ثمود، خبر اونها به شما نیامده؟ والذین من بعدهم، و کسانی که بعد ازشان آمدن، کسایی که بعد ازشان آمدن، کلشان تکذیب کردن پیغمبران خدا را، ناسپاسی کردن در مقابل نعمتهای الله و الله کلشان را از بین برده. لا یعلمهم الا الله، اق امتهایی که نمیداند ایشان را مگر الله جل جلاله. این را در فرض هم حساب بکنید، در فردها هم انسان ها را الله یک نعمت را می دهد، عبد و کفران می کنه، خداوند مطال او را از پیزش پس گرفته است. به ای اقوام گذشته از نوح شروع تا به قومی که این کتاب به شما داده شده است، جاعت هم رسول هم، آوردن به ایشان پیغمبران ایشان، بالبینات نشانه های روشن، فرد و ایدیه هم، پس گشتاندن دستای خود را فی افواهیم در دهنهای خود، و قالو گفتن انا کفرنا بما ارسلتم به، هر انا ما کافرم، منکرم به آنچه که فرستاده شدید به آن، و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، و یقینا ما در شکم از آنچه که فرا میخواند ما را در آن، تا شکی که به اصطلاح راه علاج ندارد، شکی که شما برای ما راه اسلوب را نشان نمیتین تا که خدا را بشناسیم. ببینید که دیجا پیغمبر ها برشان یکی پی دیگر آمد، جاعت هم رسول هم بالبینات، متابین ها را تا اناتو نگذاشته که خودشان سیستم را بسازن، خودشان راهای عبادت را بسازن، ولی جواب در مقابل نعمت ها چی بود؟ فرد و ایدیه هم، پس گشتانن دستان خود را، فی افواهیم در دهنهای خود، ایره به اساس تمسخر گشتانن. یا به اساس قهر و غضبشان انگامی که پیامبر آمد و برای یک انسانی که مورد نعمت الله قرار گرفته بود برش گفته شد که این حلال است و این حرام است، از این استفاده بکن و از این استفاده نکن، این خوب است و این بد است. از بسی که قهرشان آمدن دستای خود را در دهن گرفتن از بس غصهشان، یا دهنهای پیامبران را عمد دستار به دهنهای پیامبران گذاشتن که دیگه چپ بوده باشین و آوازتان را بلند نکنید، میشه ای عصی موضوع شود. بنان کفار در مقابل از اینکه آزادیشان قید می شود توسط شریعت و این شریعت زمینه را مساعد می کنه به سپاس نعمت ها، اینا چونین کار نکردن پس که فرد دو عیدی هم پس گشتان دستای خود را فی افواهم در دهنهای خود یا در دهنهای پیامبر که دیگه آواز را بلند نکنه و یا هم از غصه شان و قال و گفتن اینا کفرنا هرنا ما منکریم به ما ارسلتون بهی با آنچه که شما فرستاده شده اید با آن و اینا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب و اینا و یقینا ما لفی شک در شک مما تدعوننا در آنچه که فرا میخواد ما را الیه مریب بسوی آن در شک، بسوی آن ما در شک هستیم که چی ما را میخوایی زندگی ما را مقید میسازی. قالت رسولهم گفتن پیامبران ایشان افی الله شک کن آیا در باب الله شک میکنید، افی الله شک کن آیا در الله جل جلاله و در خواستن از الله جل جلاله شک میکنید؟ افی الله شک کن فاطر السماوات والارض آفریننده آسمان ها و زمین، شما داری شک میکنید انگامی که ما پیام را برای شما میاریم که ای حلال است ای حرام است و از طرف خدا برای شما میگیم، آیا داری شک میکنید؟ فاطر السماوات آفریننده آسمان ها و زمین، برش دو تعبیر میکنیم، یکی که الله را مشناسین، اونا میگه بله الله را مشناسین، زیرا در دنیا کسی نیست که الله را انکار بکند، میگه الله را مشناسین ولی قانون الله را قبول نمیکنیم، بعد میگه فاطر السماوات والارض آن اللهی که آفریننده آسمان ها و زمین است در اینجا قانون وجود داره یا نداره؟ میگه داره. پس در زندگی خود چرا قبولش نمیکنی قانونش؟ یدعوکم میخواند شما را عمو پروردگار آسمان ها و زمین لیغفر لکم تا بیامرزد شما را به اساس قانون شریعت من ذنوبکم از گناهان شما و یؤخرکم و تا پس دارد شما را دور بکنه از شما و یؤخرکم تا تأخیر بکند شما را مهلت برای شما بدهد الى اجل مسمن تا وقت مقرر تعیین شده و یؤخرکم تا بازپس دارد شما را وقت برای شما بدهد الى اجل مسمن تا وقت تعیین شده، یعنی شریعت وقتی که بیاید نافذ شود، اما وقتی که الله برای شما تعیین کرده به امو وقت خواهید مرد و مطابق به در این دنیا هم از نعمتهای وافر الله جل جلاله استفاده خواهید کرد. ارد و کافر و منکر شوید به نعمتهای الله جل جلاله از این وقتتان به عذاب داده می شود، بعد از نعمت استفاده نمی کنید بلکه موجب عذاب الله جل جلاله خواهید شد. و افی الله شک کن می شود به معنای دعا شود، افی دعا الله شک کن آیا در دعا و خواستن از الله شک دارید؟ آیا در شریعت الله شک دارید؟ قالو گفتن این انتم الا بشر مثلنا، وقتی که برش گفته شد که او خالق کائنات در نظام قانون را گذاشته، او خالق کائنات که خودت میگه مرم پیدا کرده آسمان و زمین را هم پیدا کرده، انگامی که برد گفته میشد که در این نظام تکوینی قانون وجود دارد و او قانون نافذ است، این را میپذیری، انگامی که برای تو نظام داده میشه او را نمیپذیری، اینا بند میماند و چی میگه که خب خدا خب ما قانون رایی بکند ولی توسط تو که یک انسان هستی، این انتم الا بشر و مثلنا نیست تو ولی مانند ما ور یک انسان، اتی یک گف کلانی که میشد پس غیر انسان این قانون را برای ما بیارد، توریدونه میخواهید انت سدونه که باز دارید ما را اما کان یعبود آباؤنا از آنچه که عبادت میکردن پدران ما، فأتونا بسلطان مبین پس بیارید پیش ما حجت ظاهر را، دلیل ظاهر را بر ما پیش بکنید، در جا دلیل دیگه گم میشود از پیش. تو اصلا میخواهی که ما را از آنچه که پدرای ما عبادت میکرده باز بدارید. اگر این سخن بوده باشه پس برای ما یک دلیل واضح و روشن را بیار. قالت لهم رسولهم، گفتند به ایشان پیامبرانشان، این نحن الا بشر مثلكم، نیستیم ما مگر بشر مانند شما. مانند شما بشر هستیم. نه در اختیار ما ایسته که عذاب بیارم، نه در اختیار ما ایسته که برایتان نعمت بدهم. ولکن الله یمن على من یشاء، ولی الله نعمت میدهد به هر که بخواهد من عبادی از بندگانش. نعمت رسالت را که الله به هر کس بخواهد او را اعطا میکند. و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله، و نیست ممکن ما را ان ناتیکم که بیاریم به شما بسلطان حجت الا باذن الله، مگر به حکم الله جل جلاله. به شما عمق صلاحیت نیست که یک معجزه را خود ما بر شما بیاریم، یعنی به شما نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر الله باید توکل بکنن مؤمنان، اعتماد باید به الله صورت بگیرد. و ما لنا، و چیست ما را الا نتوکل علی الله، که توکل نکنیم اعتماد نکنیم بر الله جل جلاله. و قد هدانا سبولنا، و حالا که هدایت کرده ما را راهای نجات، ما را راهای نجات و راهای عزت را برای ما چی کرده؟ هدایت کرده و نشان داده است. چرا با الله دشمنی بکنیم؟ انگامی که پیام الله را میگیریم و میفهمیم که در این هدایت است او را قبول نمی کنیم. بنان شما در این شک نمی کنید که الله قانون را رای می کند. در این ما فکر نمی کنید که شما شک بکنید که قانون قانون الهی نیست، بلکه خواسته هایتان محدود می شود، تجاوزتان بر دیگران محدود می شود، ظلمتان دست ظالم گرفته می شود. از این خاطر در مقابل قانون بر حق الله شما چی می کنید؟ استادگی می کنید. یک تصویر داشته باشین که اگر جایی که قانون نبوده باشد انارشیزم است. هر کسی که هر کار کرد فرسان از پیش نمی شود، به اساس بازو و قدرت هر کس زور خود را می زند. انگامی که قانون بیاید اولین کسی که مخالفت با قانون می کنه کیست؟ آنانی که قوی و توانا و قدرتمند هستند. اینا نمی خواهند که قانون نافذ شود، زیرا سلطهشان محدود می شود، تجاوزشان در دیگران محدود می شود، دست آزادشان دست قید می شود. ولی این قاعده است، هم میشه شریعت الله که بیاد طبیعی است که حرکات را کنترل میکند، زندگی را منظم میکند، و کسی که غیر منظم زندگی داشته باشد نمیتونه خود را داخل نظم بیارد. بنان واقعیت خو ملموس است. با بدترین و خرابترین انسان بگو که قانون خوب است، میگه بله خوب است. قانون خوب است خو در حق کی؟ در حق دیگران، نه برای خودش. برای خودش باز نمیپذیره، زیر محدودش میکنه. کفار با پیامبرای خدا چرا مبارزه میکردن؟ به خاطر که صلاحیت هایشان را محدود میکردن. فرعون میگفت که تو خدا نیستی و صلاحیتش محدود شد. فرعون گفت که تو فقط نظام تطبیق بکن، نظام جور نکو، قانون جور نکو. این را برش گفته بود و صلاحیتش محدود شد. فرعون گفته بود که هر کس نمیتونی بکشی من بعد، از این بعد مطابق به قانون باید تو عمل بکنی. از این خاطر این دشمنان خدا همیشه ستیزه جویی میکنن با دساتیر الهی و نمیخوان که محدود بوده باشن. وقتی که این محدودیت را نمیپذیره ایتو نمیشه که صلاحیت برش از طرف دین داده شا که زور ما نمیکشه، خیر است شما هر چی کاری که میکنید قطعاً ائتلاف میکنیم. نه، ولا نصبرن علی ما اذیتمونا، و البته صبر خواهیم کرد به ایذای شما. ما در قانون تغییر آورده نمیتونیم. تو و یک انسانی که بیچاره و غریب است یکسان هستین پیش الله جل جلاله. در این شریعت یکسانی هستن. حتی میبینیم که یکی از روزها در خلافت حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه یک یهودی آمد به زری حضرت علی دعوا کرد کی از ما است. حضرت علی کرم الله وجهه به حضرت شرح قاضی حضرت علی بود و او آمد گفت اینی زری از ما است. بعد گفت که از تو است؟ گفت بله از ما است. گفت وقتی که از تو بوده باش شاهد برم بده. حضرت حسین پیشکش کرد که حسن گفت خب بچهایت است، این شاهد نمیشود. بعد غلام میشد پیشکش گفت این هم شاهد نمیشود. گفت وقتی غیر از خود دیگه کس ندارم. گفت که دیگه کار نداری پس این میذاری چون در دست این مسیح یهودی است از اما است. گفت تو را قبول نمیکنم. حضرت علی برش میگه که گفت مرا نمیپذیری؟ گفت نه، چون من قاضی است و ایرم میدانم که عرض با دلیل بیاری. بعد از تو است. بنان وقتی که دلیل و شاهد نداشتی، ذری از تو نیست. و گپ دور میخوره برای قسم به یهودی. ببینید که در اوجا این پرسان نکرد که تو خلیفه هستی. و شرح ای را خوب میفهمید که حضرت علی دروغ نمیگوید. با یک ذری خدا دوزخ نمیبرد. ولی محکمه در اردویشان یک جایی برشان حکم میکنه. ایش نوع تغییر برش قائل نیست. عین شکلش میبینیم که در جبهات اگر اندکترین جنایت را چی آمر بکنه چی مأمور بکند، اردویشان مجرم پنداشته میشود. قتل را اگر رئیس جمهور هم بکند، در مقابل شریعت الهی قصاص میشود. باز گفته نمیدونی که من امیر هستم و خیر هستم. اگر امیر هم کسی را باز وسیله میزند، در مقابل باید قصاص شود. و این کار پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم با او بزرگیش کرد. در وقتی که از دنیا رحلت میکرد، آخرین روزهای زندگی مبارکش بود، در مسجد ششت و به مردم خطاب کرد که اگر مرا دوست دارید، بنان هر کدامتان که من قرضدارش بوده باشم، پولش را از پیشم بگیرد. اگر کسی را دشنام زده باشم و فکرم نشده باشه، لطفاً قصاصتان را بگیرید. و کسی را که لعنت کرده باشم، بدن ما در اختیارش است و بیاین قصاصتان را بگیرید که از الله میترسم. در اون روز باز کسی با ما خوبی کرده نمیتاند. این رقم دین است. پس این شریعت الهی بشریت را تساوی میدهد. در اوجا برتری جویی را ختم میکند. و کفار و بیدینا و مردم بیقانون نمیخواهند که زیر چتر نظام بوده باشد. که نمیخواهند آیا در دین دست بزنیم؟ بگم خیرست بگم؟ نه، این خیرست نیست. ولی نصبرن علام آذیتمونا. البته صبر خواهیم کرد بر ایزای شما. و علی الله فلیتوکل المتوکلون. و به الله باید توکل بکنن توکل کنندگان. توکل کنندگان به الله توکل بکنن و قانون را زمینه مساعد بکنه که با کلگی تطبیق شود.